قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تحقیق تواں کھا پہریائی امتوں گزریوں آہن وہ تواں زمین میں سیر کرے دسو تو کیڑی پچھاری آہے کوڑ گا رہن درن جی. هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین. ہی قرآن مانن لائے بیان آہے ہدایت نصیحت آہے پرہیزگارن لائے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اے تواں ہمت نہ ہاریو ऐं दुख न करियो ऐं तव्हां ग़ालिब थींदा जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. جيڪڏهن توهان کي ڪا تڪليف پهتي آهي تو بے شک انہی قوم کے توہاں جتری تکلیف پہتی ہے یہ ڈیں اسی ماں دے وچ میں پھیرائیں تھا انہی لائے اللہ تعالیٰ ظاہر کرے مومنن کے توہاں ماں کن ماں کے شہادت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ظالمن کے دوست نہ تو رکھے. وليمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الكافرین. انہی لائے جو مومنن کے گناہ کا پاک کرے کافرن کے ہلاک کرے. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. چاونه گمان ۾ توهان آيو جو جنت ۾ داخل ٿي ويندا ۽ الله تعالى اڃا توهان مان غازين جو امتحان نه ورتو آهي ۽ نه صبر وارن جي آزمائش ڪئي آهي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ऐं बेशक तव्हां त शहादत जी सद कई थिए हुन जे अचण खां अॻु में पोइ बेशक तव्हां हुनखे ॾिठो अखियुनि सां. वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिल इन्क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैही फलन यदुर्रल्लाह शैअ वसयजज़ी अल्लाहु अश्शाकिरीन. ऐं मुहम्मद अरबी صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جا پیارا رسول آہن انہن کا اگر میں کترا رسول گزریا آہن شاپو جے کرے اوے بالفرض وصال فرمائن یا شہید تھن تو تمہاں پانجن پیرنتے واپس موٹتا ہیں جے کو مانو پانجن پیرنتے واپس موٹنو تو ہرگز اللہ جو نقصان نہ کرے سکندو ہیں جلدی اللہ تعالیٰ شکر قدرن کے ثواب بھی دو. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اي كوب نفس الله تعالى جي حكم کان سواءِ مري نٿو سگهي سڀني جو وقت مقرر ٿيل آهي ۽ جيڪو ماڻهو دنيا جو انعام چاهي ٿو اسیں انہی کے انہی ماں دیوں تھا ہیں جے کو مانو آخر جو نام چاہے تو اسیں انہی کے انہی ماں عطا کریوں تھا ہیں شکر کندرن کے اسیں جلدی ثواب دیندا سیں. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. ہیں کیترن نبیوں سان گڈ سندن گھنن جماعتن جہاد کیو پوئے نہ سست تھیا انہن تکلیفن کان جے کہ انہن کے اللہ جی راہ میں پہنچیوں ایں نہ جہاد میں سست تھیا ایں نہ دبجی ویا ایں اللہ تعالی صبر کندن سان محبت رکھے تھا. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اي انن کچھ بھی نہ چيو سواءِ ان دعا جي اي اسان جا رب اسان جا گناہ بخش کر اسان جو زیادتیوں بخش کر جيڪي اسان کمن ۾ ڪيون آهن اسان جا قدم مضبوط کر اسان کي کافرن جي قوم تي مدد فرمائي. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. والله تعالى انن کي دنيا جو ثواب عطا فرمايو ۽ بهترين انعام آخرت جو ۽ الله تعالى نيڪو ڪارن سان

ऐं अल्लाह ताला दिलनि जूं ॻाल्हियूं ॼाणंदड़ आहे। बेशक जेके माण्हू तव्हां मां फिरी विया जंहिं ॾींहुं ॿ फ़ौजूं मिलियूं, शैतान उन्हनि खे रसूल अरबी जी मुखालफ़त सबबु लग़्ज़िश ॾिनी, ऐं बेशक तहक़ीक़ अल्लाह ताला उन्हनि खे माफ़ फरमायो, बेशक अल्लाह بخشندڙ مردبار آهي۔ يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے مومنو، उन्हनि माण्हुनि वांगुरु न थियो जिन कुफुर कयो ऐं पंहिंजनि भाउरनि लाइ चयो, जॾहिं सफ़र कयाऊं ज़मीन में या जिहाज़ कयाऊं त जेकॾहिं असां रुजो हा त न मरो हा ऐं न क़तल थियो हा। इन ई लाइ जो अल्लाह ताला उहा ॻाल्हि उन्हनि जे दिलनि में अफ़सोस करे रखी, ऐं अल्लाह ताला जीआरे ऐं मारे थो, ऐं अल्लाह ताला तव्हांजे अमलनि खे ॾिसंदड़ आहे। سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة ورحمة خير مما يجمعون۔ اي بيشڪ جيڪره توهان الله جي راه ۾ قتل ٿي وڃو ها يا مري وڃو ها ته بيشڪ الله تعالى جي بخشش ۽ رحمت انن جي دولت کان بهتر آهي۔ ولئن متتم او قتلتم لا الى الله تحشرون۔ اي بيشڪ جيڪره توهان مري وڃو ها يا قتل ٿي وڃو ها तव्हांखे अलाह ॾांहुं गॾु कयो वञे हा। रहमत सबबां हे हबीब, तव्हां नरम दिलि आहियो, ऐं जेकॾहिं तव्हां तेज़ तबियत सख़्त दिलि जा हुजो हा त इहे ज़रूरु तव्हांजे चौधारी परेशान थियनि हा। पोइ तव्हां उन्हनि खे माफ़ु करियो ऐं उन्हनि लाइ सिफ़ारिश करियो, ऐं उन्हनि साहब कराम सां अहम कमनि में मशवरो करियो। पोइ कंहिं ॻाल्हि जो पको इरादो करियो त पोइ अल्लाह ताला ते तवकल करियो, बेशक अल्लाह तवकल कंदड़नि सां मुहबत रखे थो। وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جيڪڏهن الله توهان جي مدد فرمائي ٿو تا پو ڪو توهان تي غالب ناهي، ۽ جيڪڏهن توهان جي مدد نه ڪري اهڙو ڪير آهي جو ان کان پوءِ توهان جي مدد ڪري، ۽ الله تعالى تي مؤمنن کي ڀروسو هجڻ گهرجي۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اي نبي کي مناسب ناهي جو ڪجهه لڪائي رکي، ۽ جيڪڏهن ڪا شيء لڪائيندو هو قيامت ڏينهن هو لڪل شيء کڻي حاضر ٿيندو، پوءِ هر ماڻهو کي سندس ڪمائي جي پوري جزا ڏني ويندي، ۽ انهن سان ظلم نہ کيو ويندو۔ افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ چا هو ماڻهو جيڪو خوف خدا کان الله جي رضا مندي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري، انهي ماڻهو وانگر آهي جيڪو الله جي ناراض پيدا موٽيو، انهي جي جاءِ جهنم آهي۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ اي بُٺڙي جاءِ آهي موٽڻ جي، الله وٽ انهن جا جدا جدا درجا آهن، ۽ الله انهن جا عمل ڏسي رهيو آهي۔ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ بيشڪ الله تعالى وڏو احسان فرمايو آهي مؤمنن تي جو انن ما انن ۾ رسول عربي موڪليو اٿس، جيڪو انن تي الله جو آيتون پڙهي ٿو ۽ انن کي پاڪ ڪري ٿو،

शैतान खां न दिजो ऐं तव्हां मूं रब खां ख़ौफ़ करियो जेकॾहिं सचा मोमिन आहे। ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم। اے حبيب तव्हां हुननि माण्हुनि जो ॾुख न करियो जेके कुफर में तकड़ कनि था, बेशक उहे अलाह खे को नुक़सान न पहुचाईंदा। अलाह ताला जो इरादो आहे त उन्हनि खे आख़िरत में सवाब जो भाङो न ॾे ऐं उन्हनि लाइ तमामु वॾो अज़ाब आहे। बेशक जिन माण्हुनि ईमान जे हेवज़ कुफर खे ख़रीद कयो, बेशक उहे अलाह खे को नुक़सान न पहुचाईंदा ऐं उन्हनि लाइ वॾो अज़ाब आहे। ऐं काफ़र हरगिज़ उन गुमान में न रहनि जो असां उन्हनि खे जेका मोहलत ॾिनी आहे सा उन्हनि लाइ चङी आहे, असां त उन लाइ उन्हनि खे दिल ॾिनी आहे त इहे गुनाह घणा कनि ऐं उन लाइ फारी वारो अज़ाब आहे। ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم। अलाह ताला मुसलमाननि खे उन ई हाल ते छॾणु मुनासिब नथो सम्झे जंहिं ते तव्हां आहियो, एसि ताईं जो पलीत खे पाक खां जुदा न करे। अल्लाह ताला जो शान नाहे जो आम माण्हुनि खे इल्म ग़ैब जो ॾे, ऐं हा अल्लाह ताला मुंतसिब फरमाए थो पंहिंजनि रसूलनि मां जंहिंखे चाहे। पोइ तव्हां अल्लाह ताला ऐं हुनजे रसूलनि ते ईमान आणियो, ऐं जेकॾहिं तव्हां ईमान आंदो ऐं परहेज़गार थिया त पोइ तव्हां लाइ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ। اي بخيل گمان نہ کن جيڪو الله تعالى پنهنجي مهرباني سان ان کي ڏنو آهي इहो हिननि लाइ भलो आहे, बल्कि इहो हिननि लाइ ख़राबु आहे। अन करीब क़याम जे ॾींहुं जेको बुखुल कयाऊं उहो सदन ॻिचीअ में पवंदो, ऐं अल्लाह ताला वारिस आहे आसमाननि जो ऐं ज़मीनुनि जो, ऐं अल्लाह ताला तव्हांजे अमलनि खां ख़बरदार आहे। لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق। بيشك الله تعالى بدو چون انن مان جو جن چيو تا بيشك الله تعالى فقير آهي ۽ اسين شاهڪار آهيون, असीं जल्दी लिखण जो हुकुम कंदासीं जेको उन्हनि चयो। उन्हनि नबियनि खे नाहक शहीद कयो ऐं असीं उन्हनि खे आख़िरत में चवंदासीं चखो तव्हां बाहि जे अज़ाब खे। ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد। इहा सज़ा आहे जेकी तव्हां अमल कया आहिनि, ऐं बेशक अल्ला ताला مانن تے ظلم کندڑ نہ ہے۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين۔ وہ جيڪي چون ٿا الله تعالى سان اسان وعدو ڪري ڇڏيو آهي اسين ڪي رسول تي ايمان ناڻي ڏاٿي جيس تائين اهڙي قرباني جو حڪم ناڻي جيڪي باهه نه کائي۔ اي حبيب توهان فرمايو بيشڪ توهان وٽ मूं खां अॻु में मौजदनि सां रसूल आया ऐं उहो हुकुम खणी आया जेको तव्हां चओ था,